था तू अकेली थी सुनी सी इस दुनिया में गुम थे हम तुम कहीं किसे था पता किसे थी खबर यू इन राहों पे मिल जाएंगे दो अजनबी बातों ही बातों में इन खाली रातों में तुम लेकर आए हो एक नई सुबह बोले दिल के पास आ जा ऐसे तो तू ना जा अखियों से दूर दूर बोले दिल के पास आ जा ऐसे तो तू ना जा अखियों से कह सके खामोशी के दरमियां थे फासले कई जब भी हम मिलते हैं ऐसा ही होता है कितनी है बातें पर कह पाऊं ना खोले दिल के राज आ जा ऐसे तो तू ना जा अखियों से दूर दूर बोले दिल के राज आ जा ऐसे तो तू ना जा अखियों से दूर दूर बोले दिल के पास आ जा ऐसे तो तू ना जा अखियों से दूर, दूर।